You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate! My name is Anthony Gonsalves. What's that? Right? My name is Anthony Gonsalves. Main duniya mein akela hu. Dil bhi hai khali, ghar bhi hai khali. इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए रूप महल फ्रेम गली खोली नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस रियली राइट राइट मैं दुनिया में अकेला हूँ Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है अरे देखी है आज देखी है अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है पर किसी से शायद डरती है और डरती है आह डरती है प्यार करेगी क्या डरने वाली मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस राइट मैं दुनिया पे अकेला हूँ You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. अरे याद रहे आज याद रहे बड़े बड़े लोग यहाँ हैं लेकिन ये याद रहे सच्चा प्यार गरीबों का बाकी है खेल नसीबों का नसीबों का नसीबों का दिल की ये बातें जब से निराली ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस राइट मैं दुनिया में अकेला हूँ दिल भी है खाली घर भी है खाली इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली हर जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज ओह यस एंथनी गोंसाल्वेस